Tomaatit leikkii. Tuommoinen yltiäinen on keskenään tosi lystikesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistii, sijaistii koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oi, ja pakko se on uskoa myös se, että striimi on ylhäällä. Ja on maanantai. Ja tulee puhujan kuulua. Outoa sinällään, mutta ei se mitään. Näin siinä käy. Isänpäivät on vietetty vielä kerran. Oikein paljon onnittelua kaikille isille ja omalle isälle ja isoisälle ja kaikille yhteisesti. Mukavaa, että olette jälleen kuuntelulla. Tämä on Pörni ja tämä on jälleen kerran puhujan kulma ja se on jakso numeroltaan 134 ja tosiaan maanantaina ollaan tekemässä tätä ohjelmaa, koska sunnuntaina oli tuo isäinpäivä. Tästä eteenpäin nyt pyritään taas oikeaan aikarytmiin ja mikä hienointa, niin päästään myös striimitaajuuksille, jossa on valveutunutta kansaa tänäänkin. Siellä ainakin Muksaf ja Topsa, jotenka tervehdykset sinne. Siellä voi olla myös, no ei kerrota vielä kuka siellä myös kuuntelee, voi esitellä ensin ne, jotka ovat täällä oikeasti paikalla. Meillä on Henrikki pitkästä aikaa, tervehdys. Minä vaan esittelin, että minun ääneni alkaa olla jo kunnossa. Sepä hienoa. Sinällään jäsenemme eli Erkka ei ole tänään paikalla, koska juuri soitettiin sinne siellä ilmeisesti, en tiedä onko possunuhaa nyt sitten, mutta aika moista yskintää ja köhintää oli siellä molemmilla puoliskoilla, eli perheenjäsenillä, joten siellä ehkä ollaan... Minä olin ohjelmassa, vaikka mulla ei ollut ääntä. Niin, ettes kuulette. Henrik pistää aina takaisin, mutta pikaista paranemista tietysti siihen suuntaan, jos sattumalta Erkka onnistui klikkaamaan jostain iPhoneista radion, striimiradion päälle ja on siellä kuuntelulla, niin terppa, ei muuta kuin nenäliinoja lähelle, lämmintä, juotavaa ja lepoa, niin sitten yleensä se tekee hyvää. Mutta niin teikäläisillä alkaa flussa olemaan takana päin ja hengissä ollaan selvitty. Ilmeisesti se tartunta feature oli sittenkin jo tässä. Se oli sittenkin tässä versiossa. Tässä versiossa skypäät. Mäkissä on outoja viruksia, se kuullaan tänään tuossa itse lähetyksessäkin. Tai, no en mä tiedä, onko ne viruksia, otetaan kantaa silloin. Meillä on palautteisiin. Mulla on yhdet palautteet, mitä mä oon aina halunnut lukea, mutta mä oon aina unohtanut ne. Ja se on tietysti huono asia silloin, kun se on kehua, niin niitä on kiva lukea. iTunesissa pystyy myös arvostelemaan podcasteja. Onko siellä muuten levyjäkin arvostella? Voi. Voi. Okei. Okay. Ja mutta, softia ja kaikkea, mitä siellä on. Niin, no joo, totta kai. Olen saanut paljon sieltä positiivista palautetta, toisin sanoen 6 kappaletta äänestyy, ovat äänestäneet meitä antaneet tähdet, kiitos siitä, mutta luetaanpas täältä nämä 3 kappaletta viestiä, jotka ovat tänne tallentuneet. Taattua laatua, sanoo Kisko. Ei ole sunnuntai mitään ilman Pörniä ja kumppaneita, puhumattakaan maanantaista. Kiitoksia tästä. Paneelikeskustelua teknologiasta pistää Oliver 70. Mainio suomalainen keskusteluohjelma teknologiasta ja sen sellaisesta. Jos pidät Twitistä tai Cranky Geeksistä, pidät tästäkin. Fakta. Kiitoksia tästä. Ja vielä yksi palaute. Loistokamaa huutomerkki. Jerppi alaviiva on pistänyt palautetta. Kiitoksia tästä. Paras suomalainen paneelipodcast. Olemmeko ainoa suomalainen paneelipodcast? En tiedä. Ei, onhan. Paneeleita. Minäkin olen useammassa paneelissa. Niin, sori. Taas mun oli muun muassa Linukaasti. Mutta Linukaasti ja musiikkiviikko ja... No niin. Onhan näitä. No sitten tämä oli hyvä, koska tämä on paras. Kiitoksia. Ja pistäkää, jos teillä on iTunes, jota kautta tilaatte. Tai jos teillä on iTunes, niin tilatkaa sitä kautta, koska sehän nostaa meidän pisteitä siellä. Ja se kiinnostaa vaan meikäläistä, mutta mitä sillä on väliä? Arvostelkaa siellä, antakaa tähtiä, antakaa palautetta, sillä tavalla saadaan ehkä uusia kuuntelijoita, koska en mä tiedä, katsoako kukaan niitä muuta kuin minä. Mä olen säälittävä, I know. Mutta mennään tämän päivän epistolaan. Oliko meillä palaute? Meillä oli yksi kysymys. A-pisti edelliseen jaksoon, jonka oli numerolta 133 ja muutama kymppi oli nimeltään. A-pistää palautetta. Osaisiko joku pisteen linkkiä, mistä löytyy juttua tuosta Windows 7 päivityksen asentamisesta ilman vanhaa Windowsia? Eli siis tämmöistä clean installista. Ja Pörni on pistänyt sinne jonkinnäköisen linkin. En tiedä, oliko tuo parhaimmasta päästä, mutta olipahan joku. Joo, parhaitenhan se onnistuu koostaa semmoisen OEM-version. Aivan joo. Mutta ilmeisesti tosiaan tuosta upgradeistakin. Se vähän vaihtelee. Siis noin siis Windows Weeklissä ne on miettinyt asiaa, että miten tämä nyt menee, niin viimeisen vuoden, ja ne ei ole saanut mitään täsmällistä vastausta edes testaamalla, että se toimii, jos se toimii, silloin kun se toimii, jos sattuu toimimaan. Ja jos se toimii, niin se ei vaan toimi. Jos se ei toimi, niin se on sitten, voi voi. Että se on vähän epämääräistä, että kaikkein selkeintä on, jos, no tietysti kaikkein selkeintä ja Microsoftin kannalta antoisinta olisi, jos ostaa sitten sen täyden version, eikä sitä päivitysversioon. Niin, ettei lähde kikkailemaan. Ja, mutta OEM-versiolla sen pystyy tietysti tekemään ihan silleen. Ja se maksaa saman verran kuin saa upgrade-versio. Että se, että mistä sen saa ostaa, niin se voi olla säädön takana, mutta niin periaatteessa. Itseäkin kyllä Windows 7 houkuttelisi tuohon pöytäkoneeseen. Jaksia saa poverit, sen saa yleensä sähköä. Sitä ennen asentaminen on pirun vaikea. Siis jos se maksaisi vaikka 50, päivittäisin välittömästi, mutta 100 on kyllä. 100 on kyllä. Se on joo. Paljon. Kerätään kolehti. Onko meillä ketään kuuntelulla Microsoftin suunnalta? Jos niin, pistikää meidän Windows 7, niin päästään pitämään tämmöinen piletys täällä niin kuin podcastissa. No ei siinäkään mitään uutta. Uutta on sentään uutisissa se, että EU julistaa internetin ihmisoikeudeksi. EU otti viimein kantaa internetyhteyden luonteeseen ja sanoi, että internet on perusoikeus, jota ei voi noin vain keneltäkään katkaista. Lain soveltaminen ja valvonta jätetään edelleen paikallishallinnolle, joten esimerkiksi Ranskan 3 syytöksen laki jää voimaan. Mutta EU-direktiivin mukaan syytöksiä pitää käsitellä riippumattomalla taholla. Joo, se on siis kaikkein selkeintähän olisi, jos sen ymmärtää niin, että se täytyy tehdä niin kuin oikeusasteessa. Ja se onkin sitten se äärimmäinen riippumaton taho, mutta se on niin epämääräisesti kirjoitettu, että ilmeisesti se sallii muitakin kuin oikeus. Kunhan on riippumattu. Niin, ja siinä tulee sitten se, että mitä se tarkoittaa oikeasti, niin se on sitten jokaisen paikallishallinnon säädettävissä. Mutta siis lähtökohtaisesti tuohan on askel oikeaan suuntaan, että kun on puhuttu siitä justiinsa, että eihän nyt internettiä voida sulkea sen takia, jos joku piratisoi musaa sen takia, koska internet alkaa olla niin olennainen osa länsimaista yhteiskuntaa, että se on sama kuin vaikka niin kuin Suomessakin, jos talvella ei maksa sähkölaskua, niin ei ne voi noin vaan katkaista sähköä, koska sitähän paleltuisi kuoliaaksi. No joo. Niin se, jos sitä halutaan kyllä sen tekee, mutta ei ne pysty tekemään sitä, se on siis kaukana laitonta. Että sitä yritetään samaan rinnastaa. Se on sitten mielenkiintoista, mihin sitä sitten rinnastaa, kun sitä veteen tai sähköä. Vettäkään ei voi laittaa pois, koska sitä kuolee. Ihminen kuolee, ei voi, vaikka ei olisi maksanut ikinä laskua. Mutta sitä esimerkiksi puhelinhan katkaistaan, kyllä. Aivan. Että se on, että mihin sitä haluaa sitten verrata. Ja EU on nyt ottanut kantaa, että heidän mielestään, heidän tulkintansa mukaan internet on niin perustavaa laatua oleva asia, että sitä ei noin vaan voi. Koska sitten vähän niin kuin postin lähettäminen, että jos sä lähetät häiriöpostia, niin sä saa aina koskaan lähettää postia kenellekään. Niin. Katkaistaan posti sinulta. En tiedä. Mutta hyvään suuntaan menossa. Suomihan tässä on myös ollut meiningessä mukana ilman EU-takin, että sanomassa, että internet kaikille, paitsi niille muutamille, jotka, joille se ei nyt ihan riittänytkään. Mutta hyvä näin. Kosketusnäytöt kiinnostavat kuluttajia, mutta tyytyväisyys vaihtelee merkeittäin. 54% haastatteluista länsieurooppalaisista haluaisi seuraavan kännykkänsä olevan kosketusnäytöllinen, mutta niistä, joilla sellainen on, vain 47% haluaa seuraavankin puhelimensa olevan kosketusnäytöllinen. Aika mielenkiintoista. Kynäohjattavat puhelimet kiinnostavat vain 16% haastatteluista. Tutkimuksessa löydettiin suuria eroja eri valmistajien asiakkaiden välillä. Applen ja HTC:n käyttäjät olivat erityisen mielissään valintoihinsa, mutta esimerkiksi Sony Ericssonin kosketusnäyttöpuhelimien käyttäjistä vain 27% haluaisi jatkaa käyttöä. Sony Ericssonilla alkaa ensi vuonna tulla Android Lureja, saa nähdä, miten tilanne muuttuu. Aika mielenkiintoinen pointti. Onko tähänkin mennyt sitten niin kuin hypetyksen perässä? Mä oon itse ollut aina kosketusnäytöllinen. Mun mielestä se on aivan loistava keksintö, että puhelimen näyttö on kosketusnäytöllinen. Käyttänyt pitkään sellaista. Joo, ja siis sehän on selkeästi, niin kuin, se on, siitä alkaa tulla se standardi, että ihmiset olettaa kosketusnäytöllistä. Että, aivan. Että se on niin kuin, jos tulee joku uusi, mä huomaan sen ihan itsekin, että jos mä jossain messuilla tai jossain räplään jotain uutta gadgettiä, niin varsinkin jos siinä on vähänkin isompi näyttö, niin kyllä se melkein on sellainen vaisto, että sitä rupeaa tökkimään sormella, että mitä tässä tapahtuu. Joo, ja sitten ensimmäinen miinus tulee siitä, että niin, miksi ei tässä ole touchscreenia. Niin, jos ei tee mitään. Aivan. Ja, se niin. On totta, joo. Tietysti tässä eilenkin puhuin siitä, että se on niin kuin, mä en tiedä, kun tässähän on väännetty kauan, miksi nyt sitten puhuu tätä kohta päättyvää vuosikymmentä, että on niin helppo sanoa ysäri tai kasari, mutta mitä tämä nyt sitten on? Tämä on tämä siis alkaa, kyllä mullakin on semmoinen niin kuin fiilis, että kosketusnäytöt on niin kuin selkeästi se seuraavan vuosikymmenen juttu, ja sitten just joku gadgetti on muuten hieno, mutta se, siinä ei ole kosketusnäyttöä, niin se on niin kuin jo menneen vuosikymmenen juttuja. Joo, että siitä tulee vähän niin kuin GPS tuli kännykössä tai niin. Kamera tuli kännykössä, että se on vaan semmoinen, niin kuin, niin, se on kaikissa. Se on oletusarvoni. Ja se tekniikka on. Ja jos se ei ole, niin sitten se tuntuu vähän halvalta se laite. Aivan. Mutta vaikka tuossa on myös, monethan on sitä sanonut, että ei totu siihen, on tottunut nappuloihin ja muuta vastaan, vai ottaa vaan siis sen takia, koska siitä on tullut nyt, no kohta ei enää saa tosiaan puhelinta varmaan missä ei ole touchscreenia, mutta, niin. Mutta niin on mennyt vaan niin sanotusti muodin perässä, niin. Joo, sekin mutta on meinaan ihan erilainen käyttökokemus. Mä veikkaan, että siihenkin tottuu. Niin kuin mä aina sanonut, että tietokoneessa on ollut hiiri vaikka kuinka pitkään. Ja kuitenkin kännyköissä niin edelleen liikuteltiin niin kuin tämmöisellä joystick-tyylisellä ohjaimella oikean kuvakkeen päällä ja sitten painettiin nappia, niin mun mielestä se on vaan vanha-aikaista. Kyllä. Ja se on, ja siis jos se olisi vain joku niin kuin, pelkästään muodin takia tullut uudistus, niin sitten, no, kaikki varmaan tietävät, että mä olisin ensimmäinen kritisoimassa asiaa, mutta kun sun siis mielestä tässä on jotain hyötyäkin. Mutta kyllä siis se on niin luonnollinen ja se on niin järkevä muutos on varsinkin, kännykän käyttöliittymään. On, ja varsinkin jos ajattelet, että kännykät kuitenkin koko ajan pienentyy, että mihin niitä nappuloita alkaa laittamaan, ja sitten taas kun niissä ei ole vaan pelkästään ne perustoiminnot enää, että sulla on vaan ne, että sä vastaat ja sitten sulla on ne numeronäppäimet, niin toi, että käyttöliittymää voidaan muokata semmoiseksi tai semmoinen näppäimistö siihen tulee, kun silloinkin tarvitaan ja näin poispäin, niin on siinä paljon hyötyä. Ei siinä mitään. Mutta mielenkiintoista faktaa toi kuitenkin. Tästä saadaan uiva kysymys ensi viikolla. Itse asiassa me ei muuten käsitelty kysymystä, mutta se mitään. Otetaan sitä sekin on ihan mun mielestä ymmärrettävää, että ne kynäpohjaiset jutut ei innosta niin paljon. Ei muakaan kiinnostaisi joku niin kuin kynäpohjainen. Joo, ei oikeastaan. Siis ainoa on semmoinen, että jos oikeasti olisi joku applikaatio, johon tarvii kirjoittaa jotain. Tai siis ne, jotka on tottunut siihen, että on tämmöisiä applikaatioita, johon sä voit kirjoittaa. Sormella kirjoittaminen on niin kuin, tarkoitan siis tälleen, niin kuin, miksi sitä kutsutaan? Tunnistaa kirjoitusta. Semmoinen tekniikka. Niin siinä tapauksessa on pakko olla joku tämmöinen kynä, koska sormella se ei vaan yksinkertaisesti pysty. Mä en koskaan oikein oppinut sitä kirjoitustekniikkaa, mutta tiedän, että semmoisia ihmisiä on myös. Mutta sitten on näitä, niin kun, siis freerunnerhan on kyllä avoimuudessaan kannatettava juttu, mutta kun se on naurettavaa, että siihen tulee semmoisen kärpäsen paskan kokoinen virtuaalinäppis. Sitä pitää semmoisella hammastikun kokoisella tikulla niin kun hyvin tarkkaan painella, niin se on justiinsa semmoista niin kun ihan viimeistä. Joo, no tämmöisiä, ne oli ne HTC:n ensimmäiset kapulut, mitä meikäläinen käytti Windows-pohjalla ja niitäkin tuli käytettyä sormella, kynnellä kuin oikeaan kohtaan, niin sitä pystyy kyllä kirjoittamaan ilman sitä tikkuakin, mutta aika tuskaa se on. Ei sitä tikkua enää kaipaa. Mutta mä edelleenkin uskon, että meillä on tulossa jossain välissä tekniikka, joka mahdollistaa sen, että siinä on sekä tikku että sitten tämmöinen samanlainen kosketussysteemi. Mä vielä sekaisin, resistiivinen vai kapasitiivinen. Resistiivinen, kapasitiivinen. Se onhan niitä semmoisia, joita pystyy kummallakin tekemään. Siis on, mutta sitten ei tule multitatsia. Niin, niin. Se tulee tässä ongelmaksi, niin kuin N900. Sehän toimii sormella aivan jouhevasti ja se toimii sillä kynällä, okei, mutta sä et saa multitatsia siihen. Someday, someday. Sulla on ensikätistä kokemusta. Mä oon katsonut paljon videoita, koska se vaikuttaa houkuttelevalta tuo N900. Joo, mäkin olen miettinyt tässä, että kun ja jos varmaan jossain vaiheessa N95:stä aika jättää, mikä on sinänsä kammottava ajatus, koska se on ainoa puhelin, mihin mä oon koskaan ollut tyytyväinen, eikä niitä saa enää samanlaisia. Olisi ehkä pitänyt ostaa varastoon 10, paitsi että ne olisi kyllä hajonnut varastossakin. Niin mä oon miettinyt, että mitä sitten seuraavaksi, niin jos se nyt hajoaisi, niin N900 saattaisi olla, koska mä uskon, että sillä pystyy tekemään ainakin yhtä paljon kaikki asiat kuin 95:llä. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt, että myöskin olisi ihan mielenkiintoista, niitä ei pahemmin Suomesta vielä saa, mutta joku Android-puhelin voisi kyllä olla kiinnostavaa. Että. Kyllä, ja saa niitäkin Suomesta. Että mulla on töissä yksi henkilö, joka hommasi ihan hyvin, se näytti ainakin siinä vaiheessa vielä pelit. Onko se mikä? Se oli niitä, no niitä Saunalahden paketteja. Niin, onko se HTC-puhelin? Joo, eikö se ole HTC, mitä ne tarjoaa siinä? Siis musta toistahan on, mä en ottanut sitä mihinkään uutisaiheeksi, vaikka Jenkki-podcastithan huutaa nyt hallelujaata siitä droidista. Niin joo, sehän on aika vinkkiä. Se kuulostaa varsin mielenkiintoiselta ja siitä on Eurooppa-versio, joka toimii GSM- ja 3G-verkossa. Ja niitä myydään kai Saksassa jollain toisella nimellä lukitsemattomana. Että ties vaikka niitäkin joskus rupeaa saamaan täältäkin. Aivan. Niin se on tuo HTC Hero, mitä esimerkiksi saa. Just. Saunalahdalta. Se on Motorolan se droid. En muista millä nimellä ne myy sitä. Se oli joku ihan eri nimi oli tuolla Saksassa. Okei. Ninnu pistää tuolla palautetta Irkin kautta. Kosketusnäytöllä on vähän tylsä irkata. Tai sitten mulla on vain huonot softat tuossa kännykässä, jolla voi melkein soittaa. Ja kommenttina tulee vielä, että freerunneria voi tökkiä sekä sormella että tikulla. Joo, ja mä oon nähnyt, että aika monet on tökinnyt sitä avaimella, jos okay. On hävinnyt se. Mutta se on tosiaan... Avainkosketus, siis siinä on tosiaan se, että se virtuaalinäppi, ja sekin ehkä riippuu softasta, mutta se mitä mä oon nähnyt, niin se on niin uskomattoman pieni. Että kun mä en edes näe, hädintuskin näe niitä kirjaimnappeja. Suurennuslasi siihen vielä, ja sitten tulee se jättimäinen sormi sen jälkeen, kun sä laitat sen siihen. No. Mutta mitä mieltä te olette? Pistäkää palautetta. Ehkä seuraava kysymys on siitä. Otetaan toi viikon kysymysohjelman loppuun, jos mä vaan mitenkään muistan sen. Plim! Skype-yritys kokonaan uusiksi. Osakkeet jaetaan uudestaan. Peli vihennetään poikki ja aloitetaan pelialusta. eBayn Andersen Horowitz, Kanadan Pension Plan Investment Board ja Skypen perustajien tappelu. Skypen käyttö, myynti ja teknologiaoikeuksista saatiin vihdoin sovittua ja yrityskäytännössä perustetaan uudestaan. eBay säilyttää uudessa yrityksessä 30%, perustajat 14% ja uusi jako antaa yritykselle arvoa mojovat $2.75 miljardia. Käytännössä tämä siis kuitenkin käyttäjille tarkoittaa, että Skype toimii samalla tavalla jatkossakin. Hyvä. Se on. Sitten voidaan tässä kohta myydä uudestaan. Ja täytyy sanoa, että aikamoisen tempun noi kyllä teki nuo perustajat. Joo, olikohan ne ajatellut alusta saakka, että jätetään tuohon tuo porsan reikä, odotetaan vähän aikaa. Jos tämä vielä toimii vähän ajan päästä, niin vedetään sitten, jos ei estä mitään paremmin. Mä en tiedä, antaisiko uploadit nerokkuudesta vai haluaisiko lyödä turpaan typerästä velmoilusta. No siinä mielessä, niin kauan kuin se palvelu toimii meillä, niin who cares? No se on kyllä... on tehnyt kuitenkin tyhmän kaupan, se on niin kuin faktaa. Mä en tiedä, miten ne on... Joo, ja siis kun ei ne ole tehnyt Skypella yhtään mitään. Aivan. Maksoisit ihan pirusti. Ne teki niin kuin ihmiset, jotka osti DRM-tavaraa musiikkikaupasta, ne osti oikeuden, niin. Oikeuden käyttää sitä palvelua, mutta... Joo, se on niin kuin... Nämä omistajat myi sen firman, mutta piti sen kuitenkin. Myi firma, mutta ei sitä tuotetta. Siinä oli ovelia. Niin, siitä vasta jossain vaiheessa katsot. Siis toisaalta nerokkuutta. Toisaalta se on just semmoista... riistokapitalistista paskaa, minkä takia koko maailmantalous on tällä hetkellä lamassa. Justiinsa tämmöisten temppuilujen takia. Elämä on täynnä porsaanreikiä, jotkut voi osaa hyödyntää niitä paremmin kuin muut. Siinä oli hieno lause. Minä teen podcasteja. Tämä lyö joskus leiviksi, uskokaa tai älkää. Mutta ollaan kuitenkin tyytyväisiä tästä, että matka saa jatkuu. Mutta näinhän me uskottiinkin, että se tulee käymään nyt. Herrasta sentään. Joo. Skype siis, kaikkein lohduttavinta on siis se, että Skypehan olisi kyllä säilynyt. Mutta siinä oli se, että ne olisi saattanut joutua koko sen ton yhteysteknologian niin kuin tekemään uudestaan jollain toisella tavalla, mikä olisi tarkoittanut, että okei, meillä on edelleen Skype. Ne olisi rakentanut sellaiset puhelinlinjat ja sellaisia tolppia tuonne, mitä kautta menee piuhat. Ja sitten jokaiselle asiakkaalle olisi jaettu sellainen piuha ja sellainen luuri. Sitten olisi pitänyt maksaa minuutti. Joo, se olisi aika villiä. Eikä langattomia, vaan olisi kiinni seinässä. Niin. Olevassa oudolla pistokkeella, missä on 3. Eihän semmoista ole koskaan ollutkaan. Se olisi siinä toiminut. Se olisi aika naurettavaa semmoinen. Kukaan näitä semmoista maksaisi. Niin. Mutta niin, se siis, että pääasia, että se pysyy ja tulee toimimaan tästä eteenpäinkin täsmälleen samalla tavalla, niin no, eihän sitä tiedä, olisihan se saattanut, siitä olisi saattanut tulla vielä parempi. No niin, se on olisi, mutta siis näiden kyynisyys, jota kokemukseksi sanotaan kertoo, että niin ei olisi käynyt. Positiivista tässä on varmaan se, että Skypein kehitys alkaa taas pikkusen mennä eteenpäin. Mä veikkaan, että se on ainakin ollut pysähdyksessä tuossa vähän aikaa, kun ei tiedetty oikein, että mitä meidän pitää kehittää. Uutta juttua tänne taustalle vai vihdoinkin jotain uutta tähän päälle. Mm-hmm. Tehkää selkeämpiä systeemiä ainakin Mäkille saakelinoiden ikkunoiden kanssa. Äsken kun teillä on näyttänyt chatin, niin mä en tiedä yhtään, missä se chat-ikkuna on, kun se ei ole tuossa Skypeissa millään tavalla kiinni, vaan se on jossain kelluu tuolla se ikkuna. No siis Windowsin Skype oli pitkän aikaa, se oli sen alos Skype, jossa Windows-versio meni samaan. Ja se on muuten yksi asia, minkä takia niiden täytyy olla erilliset kehityslinjat näiden. Minkä takia ne ei voi kehittää kaikille alustoille samaan aikaan samanlaiset kehitykset. Joo, nyt on niin eri featureitakin. Se on eri käyttöliittymä, eri ominaisuudet, jotka tulee ja menee niissä aika sattumanvaraisen oloisesti. Että tuntuu, että niin kuin, sillä ryhmällä, joka kehittää... Skypeä Mäkille ei ole edes puhelinyhteyttä sille, tai Skype-yhteyttä edes sille ryhmälle, joka kehittelee sitä Windowsille. Ja sitten siellä on 3 Linux-hippiä, jotka kehittää vähän sen sitä Linux-versiota, joka sitten tulee kaikkia muita järjestelmiä. Mikä takia ne ei voi niin kuin samaan aikaan kehittää niitä kaikkia, niin kuin kaikki muut järkevät ohjelmistoyritykset tekee, jotka tarjoaa kaikille alustoille softaa. Oliko Skype aluksi vaan pelkästään Windowsille? Miten se on alkanut? Ei, kyllä se on ollut musta, mä en tiedä, oliko se, saattaa olla, että se Linux-versio tuli vasta myöhemmin, mutta muistan, että silloin kun Skype oli uusi, niin sitä mainostettiin nimenomaan sillä, että ei mitään väliä millainen kone. Aivan niin, että voit jopa soittaa Windowsta Mac-koneeseen. Niin. Magic. Niillä oli hirveän hauskoja ne videot silloin, ne esittelyvideot, mä en tiedä onko ne enää siellä, mutta ne oli kai ne YouTubesta löytyy. Varmaan joo. Täytyy mennä katsomaan, ei siinä mitään. Hyvä näin. Entäs Spotify, joka jakaa reilusti rahaa kaikille, jotka sitä haluaa, kyllä. 1000 albumitoistoa on suurin piirtein 3 euroa levyyhtiölle. Mokoma-yhtye kirjoittaa Facebook-sivuillaan, joka on virallinen uutislähde, Spotifyn tilittämistä korvauksesta bändin omalle levyyhtiölle. Tiesitkö, että jos kuuntelet Spotifysta 100 kertaa Sakaran julkaiseman levyn läpi, niin Sakara tienaa. Mojovat 30 senttiä, mikä on paljon enemmän kuin se levyyhtiö on koskaan sille antanut. Ei niin sä sano. Sakara on levyyhtiö. Ai, mistä näistä tietää? Mokoma on. Mokova yhtiö ja Sakara niin, on okay, levyyhtiö. Joo. Siis tämähän on tullut aina silloin tällöin esiin. Viimeksi olisi joku ruotsalainen basisti, joka... Ja, nyt se on nämä. Siis muottaa tämä hirveästi päähän. Siis okei, kyllä mä ymmärrän, että se saattaa turhauttaa, mutta mitä, ja harvoin käytän kirosanoja, mutta tulee niin semmoinen, että mitä vittua sä mulle siitä oikein valitat? Mitä teitte paskat diilit? No, ei se ole mun niin ongelmani. No. Siis niin mä olen käyttäjä ja mulle on sanottu, että tämä palvelu on laillinen, niin mua ei kiinnosta tippaakaan, millaiset paskat diilit ne on tehnyt. Siis mun käsittääkseni, minä en ole Spotifyn liiketoimintaan tutustunut niin kauheasti, mutta siis mun käsittääkseni Spotify maksaa ihan samaa taksaa kuin kaikki muutkin nettiradiot on maksanut tähän asti, koska se on nettiradio. Ja jos ne on tehnyt paskat diilit, että nettiradioiden ne royaltit on niin huonot, niin se ei ole minun ongelma. Sitten tehkää paremmat diilit, mutta älkää ruikuttako. Silleen niin kuin, meille ei tule rahaa, tämän verran, näin maksimme. Mä oon ihan varma, että Spotify ei todellakaan maksa niin vähän niistä. Siis itse on perehtynyt jonkun verran, että mitä nettiradiosoitosta pitää maksaa, ja se ei ole mitenkään tavattoman kallista lystiä, mutta ei se mitään halpaakaan lystiä ole. No, ja siis jos ne jää sitten teoston hallinnollisiin kuluihin, ne, suurin osa siitä, niin se on heidän ongelmansa. Sitten älkää kuulko teostoon tai vetäkää biisit pois Spotifysta, mutta tuommoinen rasittava ruikutus on, varsinkin kun se on niin kuin kohdistunut tavallaan yleisöön. Että älkää kuunnelko Spotifyta. No, totta kai mä kuuntelen Spotifyta, jos se palvelu on tossa ja se palvelu on laillinen ja se toimii hyvin. Tehkää diilit. Se on totta. Ja tiesitkö vaan heille Sakaralle ja Mokomalle, että jos en kuuntele sitä kertaakaan, te ette saa senttiäkään. Ja siitä sanot. Jos ei niin siellä olette, ette saisi sitäkään. Koska mä olis koskaan kuullut edes tästä. Olkaa tyytyväisiä. Nyt mä kuulin. Keefa pistää palautetta. Sakarahan on Mukomaan ihan oma levyyhtiö. Kohtuullisen hyvän sopimuksen varmaan itselleen tehneet. Ahaa, okei. Okay. No se on faktaa myös. Selvä. Kiitoksia. Sakarat ja Mukomat. Di-di-di-di-da-da-da. Mutta joo, Spotify jatkaa vielä meininkeään. Ja hetkinen, vielä ei ole tullut S60-alustana Spotify. Rotellaan vielä siellä suunnalla ilmeisestikin. Puhumattakaan N900 sen puolelta. Lyhyisiin. Apple yrittää vakuuttaa TV-kanavat lähtemään mukaan tilauspohjaiseen iTunes-televisiostriimaukseen. Mikä toi, no toi, tämähän on ihan Amerikan kivaa, että mietin, että viittisikö sitä laittaa edes listalle. Mutta toisaalta, jos se toteutuu Jenkeissä, niin se on niin iso muutos mediakentässä ja niin kuin ihan televisiotuotannolle, että kyllä se pitää huomioida. Mutta tosiaan tuosta ei ole vielä mitään kauhean sen ihmeempää tietoa, mutta ilmeisesti niin kuin idea on, että ne tarjoaa, mä en ole nyt ihan varma, että tarjoako ne tuotantoyhtiöille vai tarjoaako ne noille televisiokanaville sitä, että tämmöinen tilauspohjainen systeemi, että ihmiset vois katsoa live-tvtä iTunesin kautta tällaisella vakiomaksulla. Ja ilmeisesti siitä ei ole nyt yhtään tietoa, että onko noin kanavat tai tuotantoyhtiöt lähdössä siihen mukaan millä innolla, mutta kun Apple tarjoaa, niin sillä yleensä on aika iso paino. Ja no se totta. Tietysti vaikuttaa molempiin suuntiin. Apple TV:hen tuossa varmaan niin kuin oivallisen. Joo, ja sitten kun ajattelee sitä 27 tuuman iMacia, jonka voi kiinnittää seinään. Aivan. Siinähän on sitten televisio. Totta, ilman mitään viritintä. Varsinkin, jos siihen saa jonkun DVR-tyyppisen toiminnallisuuden sitten siihen samaan. Ja voisin hyvin kuvitella, että no, eihän siinä ole mitään järkeä, jos siinä ei olisi jotain sellaista. No niin, no sekin on. Sekin on totta. TV-kaista. Mutta ei Jenkeissä ole TV-kaista. Vielä. Se on itse asiassa samantyyppinen, joka on käynyt oikeutta aika. Mitä? Sielläkin joutuu taistelemaan. Siellä yleensä kaikki on niin avointa ja vapaata. Ja mutta ne itse asiassa voitti sen jutun. Oho, ei. No niin, no sitten hyvä. TV-kaistallahan taitaa olla itse asiassa Amerikassa serverikin. Että joo, siis TV-kaistahan toimii. Se ei ole mitenkään IP-rajoitettu. Mutta ilmeisesti se jenkkiläinen palvelu on. Eikä. Niin siis jenkkiläinen palvelu. Joo. Eikä TV-kaistan jenkkiläinen serveri. Joo. Joo, ei kun siis mikä sinänsä, että no saman tien olisi, että voin sitten myydä Yhdessä, no kyllä, kyllä, kyllä, kyllä mä maksaisin siitä, jos mä saisin amerikkalaisten networkien. Onko siis, siellä muuten mikä tämmöinen TV-lupa hässäkään? Ei, ei. Eli periaatteessa se koska siellä, on, koska siellä, ei ole, siellä ei ole, tota noin, siellä ei ole siellähän ei ole niin kuin yhteisrahoitteista yleisradiotoimintaa. Okei, ja sen on, kyllä siellä huomaa sitten heidän tuotantojensa tasosta. Mutta siellä on kuitenkin ilmaiskanavia, että sun ei tarvitse siis maksaa. Joo, ei, no ne on kaikki mainoskanavia. Aivan, joo. Ja sitten kaapelikanavista täytyy maksaa erikseen, ja niissä on silti hirveästi mainoksia. Ja suurin osa ohjelmasta on semmoista ostos-TV-kamaa. Aivan, ja niitä samoja tulee myös, samoja ohjelmia myös ilmaiskanavilla. Mutta ehkä eri aikoihin. Infomercials. Joo. Sehän sun muuten, että Suomessa ei ole lähdetty kauheasti tuottamaan infomercialeita. Onhan teillä jotain suomalaistuotettuja ostos-TV-juttuja ollut ainakin aikoinaan? On, niitä on ollut. Aromipesää ja sellaisia. Legendaariset aromipesä Mikko. Joo, mutta ei ole semmoista, niin kuin, että laitetaan joku julkis selittämään, että voiko tämä oikeasti tehdä tälleen? No kyllä tämä oikeasti tekee tälleen. Onpa tämä kätevää. Siis, musta on itse asiassa harmi, että semmoista ei tehdä, kun voisin kuvitella, kuinka uskottoman myötähäpeää. Joo, suomeksi se olisi, niin kuin, se olisi niin vaivaantunutta kaikkien kannalta se homma. Mä oon aina halunnut semmoisen televisio-ohjelman tai miksei videopodcastingin, jossa testattaisiin oikeasti näitä juttuja. Aina joku TV-shop hässäkkä ja sitten kokeillaan sitä sillä tavalla, kun ne sanoo. Se, katsotaan, onko niistä oikeasti mihin. Se oli hirveän kallista, mutta kieltämättä se oli ihan hauskaa. Se olisi hauskaa. Ei ketään kiinnosta, onko kallista. Haetaan rahoittajia tämmöisiä ja lähdetään tekemään. Suomessa. Ihan vapaasti. Mä voin tehdä sitä ohjelmaa, mutta mä en hae rahoittajia, se ei ole. Okei, mä valitsen tuotteet. Sähän oot markkinoinnissa töissä. Kyllä. Tällä aina joku sponsori löydetään. Pääsee suomalaiset nauramaan amerikkalaisille ja se on aina hauska asia. Tai sitten ne ei. Toinen hauska asia on se, että Intelin prosessoriin, tai ei, ole hauskaa, että Intelin prosessoihin ei USB 3 tukea kuin vasta vuonna 2011, sanoo Nvidia. Nyt mä harmittaa Terkkaa jo paikalla, koska mä laitoin tämän ihan siellä se on tuskissaan tälläkin hetkellä sovalla. Huutaa tällä hetkellä, no. 2011, mutta ei sinnekään pitkä matka ole. USB 3 sieltä tulee. Kumpi tulee ensin, Lightpeak vai USB 3? No siis sitä nyt epäilläänkin, että Intel viivyttää tahallaan USB 3, että ne saisi runnattua sen Lightpeakin läpi. No sitten USBista voisi pikkuhiljaa luopua ja keksi joku uusi. No, mutta nähdäänkö me joskus USB-10? Mutta siis USBissa on se, että USB-3 on taaksepäin yhteen sopiva. Jos me viskataan USB menemään ja lähdetään johonkin Lightpeakiin, niin kaikki täytyy ostaa uudestaan. No se on totta. Tietysti mutta siis markkinamieshän tykkää, joo. Mutta siis se olisi käyttäjän kannalta se olisi katastrofi. No joo, mutta mitä mä oon niin aikaisemminkin sanonut, että tekniikka menee eteenpäin. Niin minkä halutun takia edelleenkin sitä liittimiä, jotka voi vaan laittaa määrätyssä asennossa kiinni. Herran Jumala sentään. Tehkää ympyrän muotoisia niin, että ne menee miten päin vaan sinne. Tuolla kun koneen takalistoa yrität saada, niin jumalaste, kun toi USB-kin on vielä niin kuin ihan looginen. Se menee niin kuin pystysuunnassa suurin piirtein, tiedät kummin päin se reikä siellä on. Mutta kun sekään ei käy molemmin päin, vaan se täällä on just oikein päin, niin sinä saa kiroilla. Nämä on yksinkertaiset asiat. No se johtuu siitä, että siellä on niin monta kontaktipistettä. Niin. Tekniikkaa, pojat, tekniikkaa. Jos se lentää ilmateitseksi, niin herra jestas sentään, ei se voi olla näin vaikeaa. Ei kai se nyt näitä asioita niin kuin miettimään ruveta. Niin, käytettävyys. Ei sitä kannata miettiä. Pääsit se toimii, jos joku sitä osaa käyttää. PayPal julkisti suunnitelmiansa avoimemman nettipalvelujärjestelmän kehittämiseksi ja tukemiseksi. Avoimempaa nettimaksujärjestelmää kuulostaa pelottavalta. Joo, siis, ja tämähän tuli saman tien kuin Amazon. Kertoi siitä omastaan, puhuttiin siitä viikko sitten, aivan, tai kaksi viikkoa sitten, mä en muista, niin saman tien tuli näitä. Eli siis PayPal tarjoaa laajempia API-pohjaa, että voi, niin kuin, voi niin kuin PayPalia integroida enemmän kolmannen osapuolien systeemeihin, aivan, ja tehdä sitten saumattomampaa. mikä on helkkari hieno. Ja myöskin ne ilmeisesti poistaa ison osan niistä palvelujen siirtomaksuista. Okei. Okay. Että siitä tulee ilmaistallisesti jossain vaiheessa. Jäädä jopa jotain käteenkin. Niin tota noin. Varokaa. Se on, tämä on siis niitä harvoja esimerkkejä, jolloin niin kuin kilpailupohjainen kapitalismi oikeasti on toiminut. Milloin keksin semmoisen podcastin, joka niinku puolessa välissä sun täytyy maksaa? Pystyt kuuntelemaan puoleen väliin ja sitten tulee, maksa PayPal, jos haluat kuulla tämän jakson loppuun. Ei, kyllähän niitä semmoisia on, että on se ilmainen feed ja sitten on se maksullinen feed. Niin, mutta kun se pitäisi laittaa saamattomasti siinä, tarvitaan uusi podcast. Tämmönen. No, mä en tekisi semmoista ohjelmaa. Se olisi... En minäkään, mutta useasti. Joku tekisi. Ja se olisi niin, sitten mä niin kuin myisin sen, mutta sitten mä myin sitä oikeasti ja sitten pari vuoden päästä. Niin se on hauska laittaa, että sen jälkeen ei tule oikeasti mitään, kun sä oot maksanut. Ja tämä jakso oli tässä. Kiitos kaikille ja moi moi. Tällä tavalla näin. Ja sitten se olisi ollut siinä. Tämä on ollut vinkkejä. Ei me niin tehdä, mennään eteenpäin. 3 alaikäistä tuomittiin haittaohjelmien levittämisestä ja palvelujaston hyökkäyksistä Keravalla. Tai pitäisikö sanoa paremmin Keravalla. Noin, se on tämmöinen kaikuefekti. Miksi niin? Tänään on maanantai. Outopäivä. Okay. Jotain tapahtuu Suomessakin. Se oli viittaus johonkin. Keravalla kaikuu tänään. Kaikki on piilossa siellä ja lukinut ovet ja ikkunat. Täällä on rikollisuutta. Ei vaan totta. No ei, no, mutta siis... No, mä en tiedä, ootko sä ollut tämän hauskan metro... tulvimisen uhri millään tasolla metroa. En itse asiassa käytä. Mä täytyy sanoa, että kun mä luin siitä, niin mä ajattelin, että mahtavaa, vihdoinkin tapahtuu jotain mielenkiintoista Suomessa. Mä taas mietin, että tästä saisi vihdoinkin hyvän tämmönen katastrofialokuvan Suomeen. Siis mä pidän hirveästi spektaakkelimaisista tapahtumista, jos ne on oikeita. Mä en tykkää spektaakkelielokuvista, koska kirjoittajana tiedän, että mikä on sen helpompaa kuin kirjoittaa, että pommi räjähtää ja, tai niin kuin tyyliin maailma loppuu, niin kuin tämä 2012 kai on vaan tämmöinen erikoistehoste demo, jossa ei ole edes mitään ihmeellistä, koska erikoistehosteet... Tietokoneanimaatio on semmoinen, että sä voit tehdä mitä tahansa ja itse asiassa se ei ole edes kallista, koska sen jälkeen kun sulla on se serverifarmi ja animaattorit palkkalistoilla, niin se maksaa ihan saman verran. Ctrl-C, Ctrl-V ja räjähdys kopioitu. No siis sanotaan, että en mä yhtään epäile, etteikö se työ olisi vaikeeta niin kuin animointi. Sehän on vaikeeta hommaa, en väheksy sitä, mutta siis tarkoitan sitä, että senhän jälkeen se on ihan sama, laitatko sä ne animoimaan maailmanlopun vai tikkuukko, ja se maksaa ihan saman verran. Se on totta. Sillä mutta tikkuukot on niin viihdyttäviä. Joskus voisi tehdä semmoisikin. Kuule, mä luulen, että tikkuukot oli ne tekee comebackin vielä. XKCD. The Movie voisi olla aika kova. mutta siis niin, liittyen näihin alaikäisiin. Ne siis kirjoitti jonkun haittaohjelman ja pyöritti botnettia ja sitten jotain lahtelaista yritystä vastaan. 15, 16 ja 17-vuotiaita tekohetkellä. Mutta huomatkaa, ei puhettakaan, että olisi netti katkottu. Ei. Saa netistä vastikäänkin. Ja no, ne sai ehdollisia tuomioita ja päiväsakkoja, ja päiväsakothan nyt alaikäisten tapauksessa ei ole. No ei, 50 päiväsakkoa, joka on arvoltaan 6 euroa, eli 300 euroa. Joo. No... Luulen, että ne on oppinut paljon enemmän ja hyödyllisempiä taitoja noista kuin... Toivottavasti. Tämä siis tapahtunut keväällä ja kesällä 2007 tosiaan. En mä osaisi ohjelmoida haittaohjelmaa. Osaisit sä? En ainakaan usko. Mä osaisin kyllä ohjelmoida semmoisen viruksen, joka tyhjentää kovalevyn. No, miten olisi tämmöinen paska peli, joka tuhoaa tiedostojasi? Kiitokset Kari tästä linkkiviikistä. Symantec on törmännyt todella erikoiseen tietokonepeliin. Aina kun käyttäjä ampuu yhden avaruusaluksen, yksi käyttäjän oma tiedosto tuhotaan. Pelin tiimelyksessä saattaa hävitä satoja omia tiedostoja, ja koko tapaus on varsin erikoinen. Symantec kertoo tietoturvablogissaan Applen Mac OS X:ssä toimivasta pelistä, joka muistuttaa klassista Space Invaders-peliä. Pelaaja ammuskelee avaruusaluksia, ja jotka yrittävät puolestaan ampua pelaajan alusta. Ja mikä hienoa tässä pelissä on se, että heti alussa sanoi, että ampumalla vihollisia tuhoat omia tiedostajasi kovalevyltä. Ja sitten kun sä ammut, niin sinne aina tota no, niin tulee sen tiedoston nimi aina sinne. Ja sille varmaan täytyy antaa pääkäyttäjä salasanakin. No siis totta kai aina, kun sä asennat, niin sähän annat sille. Siinä on hieno video, laitetaan se tuonne show notesen, jossa voi katsoa, kuinka sinne vieressä on tuota, no, niin kotikansio, ja sitten vieressä pelataan, kuinka sillä häviää tiedosto. Se toimii. Ja se kerrotaan. Sano. Hieno peli. On. Nyt se tuo aivan uuden aspektin siihen. No. Siihen muuten liittyen täytyy sanoa, siis meillä ei ole tässä ohjelmassa kokemuksia, mutta samalla tavalla kuin jossain muissa ohjelmissa on viikon kokemukset. Mutta täytyy sanoa, jos olisi tuo musiikkiviikon Erkki ihan vahingossa oikeastaan kertoi minulle tämmöisestä video. Se ei ole podcast, koska sitä ei saa podcastina, mutta se on tämmöinen nettivideosarja. The Angry Video Game Nerd, joka tota, luulee olevansa kauhean hauska, ei ole ollenkaan hauska mun mielestä, mutta se on ihan sivuasia. Se siis tekee pitkiä ja todella johdonmukaisia, niin kuin syvää luotaavia videoita vanhoista paskoista peleistä, niin kuin kaikille vanhoille klassisille konsoleille. Okei. Okay. Se ei suurin piirtein koskekaan Super Nintendoa uudempiin konsoleihin, vaan se pelaa, sillä on ihan järjettömästi vanhoja konsolia, sitten kaikki Atarille tietysti ja tällaisille. Ja ne on aivan mielettömiä, siis mua kiinnostaa muutenkin vanhat pelit, mun mielestä vanhat pelit on hienoja. On, niistä on paljon muistakin vielä. Joo, ja muuta, niin se on vaan hienoa nähdä niitä vanhoja pelejä jo sinänsä, mutta sitten kun on vielä paskoja pelejä, sitten se näyttää, miten paskoja ne pelit on, ja se raivoo siinä, että ei vittu, nämä voi olla näin. No taas mä kirjoin pahoin. Se kiroilee hirveän paljon siinä, joka mun mielestä on vähän häiritsevää. Mutta, ja sitten kun se tekee vielä silleen, että se oikeasti, vaikka se olisi kuinka pelaamiskelvoton peli, niin se pelaa sen läpi. Vaikka se kestäisi niin aivan järjettömän kauan ja se näyttää, kuinka karseeta tämä on, tämä peli. Ja se on musta vähän hienoa nähdä sellaisia vanhoja, todella, todella huonoja. Joutuuko sinä oikeasti katsoa sen alusta loppuun, kun se pelaa sen läpi? Ei, kyllä ne on sellaisia 10-20 minuuttisia videoita, että syväluotaavia, mutta ei rasittavia. Mutta, ja ne on, jotkut ne on aivan kuolettavan hauskoja, kuinka paskoja ne on ne peli. Laitetaan linkki tuohon listalle, niin pistetään myös jakoon. Mutta tosiaan sitä varoitus, että hänen huumorinsa on todella huonoa, kielenkäyttö todella rumaa ja siis... Teitä on varoitettu. Se on siinä se huono puoli siinä ohjelmassa, mutta ne pelit ja se itse sisältö, ne on aivan mielettömiä. No, eli siis ilman ääntä niin. Ei tiedä mitä se puhuu, mutta täytyy sanoa, että hämmästelen sen oikeasti kärsivällisyyttä siitä, että se pelaa niitä paskoja pelejä todella niin kuin oikeasti läpi. Ja joitakin se kyllä sanoo, että tämä on niin paska peli niin kuin pelattavuudeltaan, että tässä ei pääse ekaa tasoa pitemmälle. Tämä kenttä on suunniteltu niin, että ei pysty esimerkiksi hyppäämään yhdestä paikasta toiseen paikkaan, jolloin sitä peliä ei voi pelata sen pitemmälle. Se on mahdotonta. Niin silloin se ei tietenkään voi pelata peliä läpi. Ja se on mun mielestä huimaa, kun se on tahkonut joitakin pelejä niin kuin silleen, että se pääsee ekan tason just läpi. Niin kuin kun se on tahkonut sitä hirveänkaan ja opetellut niin kuin suurin piirtein hengittämään sen pelin tahtiin, niin sitten se onkin niin kuin vielä 100 tasoa sitä peliä jäljellä. Ja se on häkellyttävää näin niin kuin ihan luovaltakin kannalta, että mitä kun siis ihmisten on oikeasti täytynyt, siis joku Nintendonkin ohjelmoiminen ei taatusti ole mitään helppoa, että kuinka, niin kuin, kuinka joku on oikeasti käyttänyt hirveän määrän aikaa täysin pelaamiskelvottoman pelin ohjelmoimiseen ja suunnitteluun. Ei, sulla on kato tiedetty paremmasta, pitää muistaa aina se. No mutta siis silloinhan oli aivan loistavia pelejä. No joo, mutta siis... Tiedettiin paremmasta. Mä mietin sitä, että niin kuin, kuka niin kuin suunnittelee 100 tasoa peliin, josta ei pääse edes sitä ensimmäistä tasoa läpi? Äkkiä 4-7 kuin läpipeluohjeet. Mutta siis tämä oli aika pitkälle mentiin jo tuosta, mutta onnittelut vaan keravalaiselle nörteille. Kyllä. Olen, että tulevaisuudessa on... työpaikka tietoturvafirmoissa. Se ollaan F-Securella töissä. Mennään vielä toiseen kakkelsoni, eli paska tuote. Paska. Open Office Mouse tekee hiirestä käyttökelvottoman monimutkaisen laitteen. Hiiressä on rulla 18 ohjelmoitavaa nappia, joissa monia toimintoja painamistavasta riippuen ja hiiren muotoilu on 80-luvulta. Joo, tämä oikeasti tämä ei ole mitään, joka ei näe tuota kuvaa. Onko tämä totta tämä kuva? On. Tämä on joku vitsipakkolla. Ei. Joo. No, niin Apple teki semmoisen niin touch-youtubella voi tehdä. Niin, ja sitten on toinen vaihtoehto, että laitetaan sitä eteen nappuloita. Niin, tällaisia napeja, jos ei lue mitään, niin se on... olisi edes numerot, niin tietäisi vähän, että mikä on niin kuin mikäkin. Paina hiiren ne 7 näppäintä. Ei saakeli, mikä sinä tuli 7. 1, 2, 3. Niin. Siis, eihän olisi pysty painamaan, jos yhtä kerralla. Mä on ihan varma, että jollekin nörtille tämä on niin kuin niiden kaikkien unelmien täyttymys, että tämmöinen hiiri tulee. Mitä tuo maksaa? Ei vielä mitään, toi vasta prototyyppi. Mutta hei, se tulee maksamaan $75. ja muistutetaan, tämä ei ole siis langaton. Ei niin. Ja siis toi muotoiluhan, tuolta näytti hiiret, siis tuon muotoilu on semmoinen, miltä näytti hiiri, joka tuli mun 286 mukana. Joo, ja värimaailmakin alkaa olla siellä suunnalla. Kyllä. Ja siis se on niin kuin, mitä noiden ihmisten päässä niin kuin on liikkunut? Ja toi ei tosiaan ole mitään, jolla ei näe tuota kuvaa, että mä melkein suosittelen, että laita toi kuva tämän pistetään toi kuvakin siihen. Ehdottomasti laitetaan toi kuva. Jakson albumitaiteeksi, että niin kuin, mitä ihmettä? Ja sitten vielä se, että ne on, ne on ohjelmoitavia, ne napit, hienoa. Joo. Ja sitten niitä on 18, ja niissä on eri toiminnot riippuen siitä, painaako niitä pitkään, painaako niitä lyhyesti, tuplaklikkaako. Painaako kahta samaan vielä... aikaan? Niin. Pakko on, koska niin... tuossa yhtä nappia pystyy painaa kerrallaan. Niin, no niin. ja tämä on niin kuin, siis kun on puhuttu siitä, että mä en muista, onko tässä ohjelmassa niinkään, mutta ainakin Linukastissa on puhuttu paljon siitä, että OpenOffice on aivan loistava, mutta sen käyttöliittymä on ihan, se on kun se kuuluisa hevosen perse, niin nehän on yrittänyt selkeyttää sitä ja tehdä sitä parempi käyttöstä, niin tämähän on sitten heidän keinonsa tehdä OpenOfficesta selkeämpi. Me tehdään tämmöinen. Hiiri kertoo paljon itse tuotteesta silloin. Ja siis ja mä ihmettelin, että saattaa olla, että tämä on vitsi, mutta ja pahoittelen, jos olen mennyt pahasti lankaan, mutta ei täällä kyllä ole mitään tota noin viittausta siitä, ja tämä tuli niin kuin ihan, tämä tuli itse asiassa Andy Natkon Twitteristä, ja se kyllä yleensä linkittää ihan oikeisiin uutisiin ja muuta, että ei kukaan ole ainakaan koskaan sanonut, tai kukaan sanonut mitään, että tämä olisi, eikä missään ole mitään viittausta siihen, että tämä olisi joku vitsi, eikä nyt ole aprillipäiväkään. Niin. Aivan. Se, niin. No. Ja sitten kun niin selkeä, että toi prototyyppihän on oikea, se niin kuin valokuva ei tuo mikään Photoshop-kuva. No joo. Ei se ainakaan näytä siltä. No itse asiassa kun katsoo tuota johtoa, niin ja sen varjoa, niin se näyttää kyllä, no. Vaikea sanoa. Nykyään pystyy tekemään Photoshopissa kyllä sen näköistä taidetta, että se näyttää valokuvalta. Siinä mielessä en tiedä, mutta toivottavasti se on vitsi. Kyllä tämä vahvasti siltä vaikuttaa, että tämä olisi ihan oikeastaan. No mikä siinä? Viidessä pitää olla paljon toimintoja ja paljon toimintoja sellaisella, kun aletaan paljon nappuloita. Ja minä edelleen hiiri, josta pidän eniten, on tämä yksinappinen, joka tuli mäkin mukana silloin aikana. Aivan. Musta on selkeä, että hiirissä on yksi, siis jos on laite, jolla klikataan nappuloita, niin ei siinä tarvita semmoisia. Itse asiassa ei ole enää nappuloita. No joo, siinä on vissi pointti. Mennään puhku kysy -osioon vielä lopuksi. Tiedän, että mä olen ainoa, joka on sitä mieltä. Sitä ei tarvitse erikseen mulle huomauttaa enää. Ainoa, mitä mä ehkä kaipaisin, niin oli sulla. Se yksi nappi ja rulla, niin se... Mistä mä saan jotain musiikkia korviin tällä hetkellä? Tiedän, se ainakaan täältä. Kyllä se sulta tulee. Tai eikö siis koneesta? Siis tarkoitan. Siis mistä? Tulee mun... Mitä tapahtuu? Sen en mä soita mitään. Mistä? Ei mulla soi mikään missä. Pahoittelen tällä hetkellä, että te kuulette tällä hetkellä jotain outoa musiikkia, mistä mä en tiedä, mistä se tulee. Se on tavannut joku... Se oli joku ikkuna, joka sai vihdoinkin puskuroitu jonkun videon tai jotain muuta vastaan. No niin, sain sen loppumaan. Se oli palttua. No niin. Mutta semmonen. Näin ollaan saatu tämäkin viikko... Ei, mä menin sekaisin tuosta ja unohdin. Mensin unohtaa kuitenkin se puhekulma kysy-osio. Viime viikolla siis kysyimme, että oletko sinä flunssan koodissa, ja en tiedä mitä Erkka vastasi silloin. Nythän on. 75% Suomen kansasta sanoi, että terveinä ollaan pysytty. Vähän Suomi, mutta varokaa vielä. Kyllä, flunssa. Se vasta alkaa. Niin, nyt se vasta alkaa. Voidaan tehdä uusi kysymys. Tästä samasta kautta muuttuu kuin tulokset. Kyllä flunssa on päällä, sanoo 13% Suomen kansasta ja 12% sanoo, että juuri sairastettu. Siinä varmaan Erkka oli, kunnes se iski uudestaan. Se voi olla. No, sehän on itse asiassa yksi possunuhan tunnusmerkkejä, no, että se niin kuin loppuu ja sitten se alkaa uudestaan pahempana. Että onneksi olkoon vaan kaikille Erkoille. Joo. Koittakaahan kaikki kestää. Mutta tämmöinen keissi tällä kertaa puhujankulmaa lyhyempänä tunnin verran. Oli aika köyhä uutisviikko. Tai siis tapahtui aika paljon, mutta se melkein kaikki oli niin Amerikka-keskeistä, että sitten ei mua, niin kuin, vaikka vähän nyt puhuttiin droidistakin, niin ei se niin kuin, ei mua kiinnosta, että Jenkeissä on tullut uusi puhelin ja toinen, mistä on puhuttu paljon, niin on se, että T-Mobile tarjoaa rajatonta datapakettia ilman 2 vuoden sopimusta, no jipii. Sepä se, sepä se. Ja musiikkia kuului liveenkin. No näin, se tietysti menee. Musiikki yllätti podcasta. Ja Steve Jobs nimettiin vuosisadan toimitusjohtajaksi. Hyi saatana. Tämä on hyvä lopettaa. Kiitoksia Henrik, että saavuit paikalle jälleen kerran, ja ensi kerrallahan me olemme sitten perinteisen tyyliin sunnuntaina jälleen kerran liikenteessä. Mikä ääni toi? Kuului jotain? Kuului tuolta alhaalta ilmeisesti jo. Oma muksuni alkoi musisoimaan jollain pillillä. Aha, okei. Okay. Mä en ollut ihan varma, se kuulosti vähän siltä, että jotain niin kuin sikaa teurastetaan, että nyt on... Sika-influenssaa teurastetaan. Mutta ensi viikolla uusin aiheen lähdetään, eikö siis tällä viikolla, niin sunnuntaina, lähdetään kahlaamaan uusia aiheita. Pistäkää palautetta. Osoite on palaute@puhujankulma.com tai vierailkaa osoitteessa www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta sitä kautta. Muistakaa Facebook, siellä 90 fania on jo, jotenka vielä 1000 täyteen. Pörni kiittää kaikille, pysykää terveinä ja palataan sunnuntaina asteella. Moi moi. Thank you.